Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 czerwca. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Będzie kasacja od wyroku w sprawie drukarza, który odmówił druku plakatów LGBT, zapowiada minister sprawiedliwości. Uważam ten wyrok za błędny. Gimnazjaliści już znają wyniki kwietniowych egzaminów. Jak wypadły? Wyniki co do zasady pokazują podobny trend, to znaczy przedmioty humanistyczne lepiej niż przyroda i matematyka. Ocenia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rosjanie sprawdzają doniesienia o śmierci przywódcy terrorystów Państwa Islamskiego. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny zapowiada kasację w sprawie drukarza, który z powodu przekonań odmówił wydrukowania plakatów Fundacji LGBT. Został za to skazany prawomocnym wyrokiem. Miał zapłacić 200 zł na rzecz Skarbu Państwa. Pod koniec maja Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego i uznał drukarza za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia mu kary. Minister Zbigniew Ziobro zapowiadał w radiowej Jedynce, że wniesie w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego. Czekam na uzasadnienie. Kiedy ono zostanie sporządzone, na pewno skieruję kasację do Sądu Najwyższego. Uważam ten wyrok za błędny, naruszający konstytucyjną zasadę wolności sumienia, która jest określona w artykule 53 Konstytucji. Minister Ziobro dodał, że stając po stronie skazanego drukarza, staje po stronie wolności. Prokurator generalny myśli nie tylko o kasacji, ale też o ewentualnym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Nie wykluczył też zmiany prawa. Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje wyniki ze sprawdzianu gimnazjalistów. Uczniowie trzecich klas gimnazjów za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 69% punktów, a z matematyki 47%. Za zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik to 59% punktów, a za zadania z przedmiotów przyrodniczych 52%. 67% punktów uczniowie zdobyli średnio z pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin wypadł podobnie jak w ubiegłym roku, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Większych niespodzianek nie było. Wyniki, co prawda, nie należy ich porównywać z roku na rok, natomiast co do zasady pokazują podobny trend, to znaczy przedmioty humanistyczne, czyli historia i język polski lepiej niż przyroda i matematyka, języki obce, podobnie jak przedmioty humanistyczne, całkiem przyzwoicie. Egzaminy gimnazjalne odbyły się w kwietniu. Przystąpiło do nich ponad 340 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów. Narkotyki warte 12 milionów złotych zabezpieczyli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Zlikwidowali też dwupoziomową plantację marihuany i urządzenia do hodowli sadzonek wycenione na 2 miliony złotych. To była jedna z najlepiej zorganizowanych upraw konopi indyjskich, podkreśla Anna Michalska ze Straży Granicznej. Na posesji w miejscowości Chybie, powiat cieszyński, zbudowano dosłownie całą instalację do uprawy. Plantacja wyposażona była m.in. w kompleksowe systemy oświetlania, nawadniania, wentylacji, kontroli wilgotności oraz nawożenia. Wszystkie te procesy ponadto były nadzorowane przez synchronizowany zestaw urządzeń, które monitorowały parametry wpływające na szybki wzrost roślin. Na miejscu zatrzymano trzech mężczyzn. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd aresztował ich na 3 miesiące. Moskwa sprawdza doniesienia o śmierci przywódcy terrorystów Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadiego. Rosyjskie służby specjalne twierdzą, że mogło do tego dojść 28 maja w trakcie nalotu na przedmieścia Rakki w Syrii. Z komunikatu Ministerstwa Obrony wynika, że tego dnia bombardowano m.in. punkt dowodzenia, w którym według informacji wywiadowczych trwała narada dowódców oddziałów Państwa Islamskiego. W spotkaniu miał uczestniczyć al-Baghdadi. Jednocześnie resort obrony podaje, że rosyjscy żołnierze w ostatnich dniach maja zlikwidowali kilkunastu wysokich rangą komendantów z tzw. Rady Wojennej Państwa Islamskiego, a także 330 dowódców polowych. Al-Baghdadi należy do grona najbardziej poszukiwanych terrorystów. Już kilkakrotnie ogłoszono jego śmierć, ale informacje te dementował on sam i jego współpracownicy. W ubiegłym roku źródła związane z kierowaną przez niego organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie podały, że zginął on podczas bombardowania. Jednak kilka miesięcy później ukazały się nagrania wideo zawierające jego wezwanie do kontynuowania walki z niewiernymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21. W meczu otwarcia Polacy zmierzą się w Lublinie ze Słowacją. Wszystko jest gotowe, zapięte na ostatni guzik. Nic tylko grać w piłkę, mówi Marek Koźmiński, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Postawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko, przede wszystkim organizacyjnie. Turniej będzie rozegrany na kilku stadionach. Zapotrzebowanie na dobrą piłkę w Polsce jest ogromne. Odpowiedź kibiców w całej Polsce jest fantastyczna. Wszyscy z utęsknieniem czekają na najlepszy wynik. Teraz wszystko w nogach i głowach piłkarzy. O ich formę dba sztab szkoleniowy z selekcjonerem Marcinem Dorną na czele. Chcemy się jak najlepiej zaprezentować, ale pamiętając o

Tak, to jest Alice Cooper. Jego nowa piosenka jest naszą piosenką dnia dzisiaj. Paranoid Personality jest w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka, 11 po 11. I jeszcze z rozmów z Suzanne Vega powiedziałem jej, że wyczytałem, że jej były mąż Mitchell Froom gra teraz z Christine McVie i Lindsayem Buckinghamem, a Suzanne powiedziała: tak, wiem, ale to wszystko wiem od mojej córki. No bo przecież ona się bardzo interesuje tym, co tata obecnie robi. Mówiłem, która godzina? Mówiłem, to już drugi raz nie powtórzę. Dodatek It's Only Love. Kwadrans po godzinie 11 w naszym studiu gość Danuta Błażejczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Albowiem agencja koncertowa, agencja muzyczna Polskiego Radia zaprasza Państwa na koncert Prognoza na jutro. Danuta Rin, znana i nieznana. To będzie w najbliższy poniedziałek, 19 czerwca o godzinie 19. Oczywiście studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. I czytam sobie tak ten tytuł: Danuta Rin, znana i nieznana. I odnoszę wrażenie, że chyba bardziej nieznana. Bo tak naprawdę, jakby pani mnie zapytała w tej chwili, jakie utwory z repertuaru Danuty Rin pan zna, no to oczywiście Dzieci mężczyźni, ale też Biedroneczki są w kropeczki, albo Na deptaku w ciechocinku, albo jeszcze może Kto ma tyle wdzięku, co ja. I właściwie więcej już bym chyba nie potrafił. Może jakbym się wysilił jeszcze ze dwa czy trzy inne utwory. A są przepiękne piosenki, naprawdę. Ja je na nowo odkrywam i cieszę się, że akurat realizuje ten koncert, jest zresztą Fundacja Apetyt na Kulturę, realizuje w ogóle festiwal Danuty Lin, który będzie w Domu Kultury Katr, w tym nowym Domu Kultury Katr na Mokotowie. To już będzie druga edycja i jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie, bo piosenki Danusi są przede wszystkim mądre, ma piękne teksty, dla niej pisali najwięksi. Właśnie chciałem to powiedzieć, ona miała szczęście, dla niej komponowali tak. bardzo dobrzy kompozytorzy i pisali teksty najwięksi nasi twórcy. Tak, bo tam i teksty są Wojtka, i Kofty. Marysi Czubaszek, tak, Kofty, też Andrzeja Sikorowskiego. Piękna muzyka, bo Jurka Derfla, są tak przepiękne rzeczy, Sent, Karolak, czy, no po prostu najpiękniejsze nazwiska, najpiękniejsze osobowości nasze polskie i to jest taka przyjemność. Przyjemność śpiewać to, a jeszcze jak w koncercie zaszczycili swoją obecnością nas Jacek Borkowski, który jest chyba jedynym takim swingującym aktorem, aha. a poza tym Marcin Bronikowski, śpiewający nasz światowej sławy baryton. Także wydaje mi się, że będzie naprawdę takie wydarzenie artystyczne. No a jak wybieraliście piosenki z repertuaru Danuty? To głównie to, co się nam najbardziej podobało. No, no niestety takie musiało być kryterium, ale też ponieważ mnie podchodzą tak zwane wolne numery, więc czasami Artur Grudziński, z którym pracuję, jest mój pianista, przywołał mnie do porządku. Mówi, nie może być koncert składający się z samych wolnych piosenek, bo ludzie nam zasną, więc jest kilka właśnie takich bardzo dynamicznych piosenek i dzięki temu no, wydaje mi się, że koncert będzie taki energetyczny. Przypomnijmy, 19 czerwca, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia Modzelewskiego 59. Poniedziałek, czyli rozumiem, że już jesteście po próbach. Tak, już mamy próby, ale jeszcze próby będą jeszcze w niedzielę, no i oczywiście instalujemy się od samego rana, bo zależy nam na tym, żeby się przygotować do tego koncertu perfekcyjnie. No ja trzymam kciuki. To tak jest, że wspominamy tych artystów, którzy od nas odeszli nie tak dawno, Zbyszek Wodecki. No właśnie. I teraz ludzie odkrywają, że w ogóle był taki artysta. Myślę, że pani Danuta podobnie. Tak samo się działa pani Danuta, jak teraz pani tutaj kiedyś, jak była u mnie tutaj w studiu. A ja wybrałem... Aż mieciarki przeszły. A ja wybrałem żeby skomentować na to i... pokazać, że Danuta Lin śpiewała bardzo piękne piosenki. Taki utwór, czy to wszystko ma sens? To właśnie piękne. Jonasza Kofty tak. i Włodzimierza Korcza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. Zapraszamy. Wiesz, jaka jestem, konkretna, rzeczowa. Chyba, że mnie czasem boli głowa. Ale mam przecież cały dom na głowie. No sam powiedz. Wiesz, jaka jestem, energiczna, dorosła. Zawsze zniosę jeszcze więcej niż zniosłam. Ale dzisiaj nagły smutek mnie nawiedzi. I zadaję ci, kochanie, to pytanie. A w dodatku wcale nie chcę odpowiedzi. Czy to wszystko ma sens? To pytanie bez sensu. Kiedy robi się tęskno od tęskno. Rozpuszczają łzy tuż, rozmazują urodę. Brak powodów jest właśnie tym powodem, dla którego cię pytam wśród łez. Czy to wszystko ma sens? Czy ma sens? Wiesz, jaka jestem, wygodnie ci ze mną. Masz tę pewność, idioto, masz tę pewność, że ja nigdy cię samego nie zostawię. Albo prawie. Wiesz, jaka jestem, na mój temat wiesz wszystko. lepiej nie podchodź zbyt blisko. Mam pod ręką kilka ciężkich popielniczek. Idź poczekaj w knajpie, w kinie, aż mi minie. Ja zostanę i spokojnie się wyryczę. Czy to wszystko ma sens? To pytanie bez sensu. Kiedy robi się tęsknot, tęsknot, rozpuszczają łzy tusz, rozmazują urodę. Brak powodów jest właśnie tym powodem, dla którego cię pytam wśród łez, czy to wszystko ma sens? Czy ma sens? Przecież płakać się powinno na temat, a tematu jak nie ma, tak nie ma. Przecież jestem panią domu i damą. Bez powodu usiadłam i płaczę. Może chcę, żeby było tak samo, tylko zupełnie inaczej. Czy to wszystko ma sens? Czy to wszystko ma sens? Danuta Rin, kompozycja Włodzimierza Korcza, tekst Jonasza Kofty. To z polskiej nostalgii 70+, rok 1975. 24 minuty po godzinie 11. Już teraz przypominam o czasie, bo jeszcze tylko 30 kilka minut na głosowanie na dzisiejszą listę. polskieradio.pl/trójka. Nie to, że zapomniałem godzinę temu o taśmociągu, no ale mieliśmy gościa, który pojawił się troszkę wcześniej. Tu fantastyczny list od pani Magdaleny. Zupełnie zapomniałem o dzisiejszym spotkaniu z Suzanne. Gdy usłyszałam ją w radiu, nagle wyskoczyłam z wanny. Wysłuchałam audycji Zawinięta w ręczniki. Niezwykły początek dnia. No, bardzo piękny. To teraz dwa razy będzie taśmociąg. Najpierw Majka, Magda i Patrycja. Pewnego razu Kinga spotkała Wikinga. Mieszkał na obrazku, zrywał się o brzasku i zwiedzał wielkie morza. I Kindze było go żal. A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, złote oczy jak mój miś, i płakała rano dziś. Pewnego dnia Dorota znalazła w lesie kota, wzięła więc go do domu, zamiast dać byle komu. I świetnie się bawili, i w zgodzie sobie żyli. A ja wolę moją mamę, co ma włos jak atrament, złote oczy jak mój miś, i płakała rano dziś. no, tym razem nie zatrzeszczało i nie zajęczało, bo to chyba nigdy się na płycie nie ukazało. Znaczy, tak myślę. A ja wolę moją mamę. Majka Jeżowska skomponowała tekst Agnieszki Osieckiej. Janusz Skowron na Rolandzie, Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, Jan Borysewicz na gitarze i Majka na programie, jakimś tam programie, drum coś tam, coś tam. No i oczywiście Magda i Patrycja, te dwie dziewczynki obok. Teraz jeszcze jeden taśmoczek i to będzie Urszula, Bogowie i Demony, na zamówienie pani Grażyny, ale ci, którzy słuchali listy w tamtych czasach, pewnie powiedzą mi, że to nie jest ta wersja. No to jest wersja z fonoteki muzycznej programu trzeciego. Proszę posłuchać. Odlecieli, gdzie wrzask mgła. Że na czubku igły, srebrne jak szkła, dawno nie mieszkacie, nie wierzę w to. Ostatni oddech dam. Bogowie i demony. Urszula i Budka Suflera. To z naszego archiwum alp3.pl. No i przy okazji pan Jacek napisał, że pomyliłem, że nie 16, 17, 18 utworów. Tak, ja nie pamiętałem, że dwa utwory z DNA Suzanne Vega śpiewają. Rzeczywiście 18 utworów na naszej liście. Nowa piosenka w zestawie do głosowania, choć utwór nie jest nowy, Alone. Tak się zaczyna druga płyta z tego nowego wydawnictwa Raya Wilsona. Alone w wersji koncertowej w zestawie do głosowania polskieradio.pl/trójka. This song is reminds me of Scotland. It sounds like Scotland feels. Brawo, brawo. Trochę jakby Knopfler grał na gitarze w tym utworze. Alone, Ray Wilson, w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Do 12 zostaniemy już w Archeo. Right Between the Eyes, to oczywiście duet Wax w naszym Archeo. No i teraz patrzę na kartkę z kalendarza. Dokładnie 30 lat temu na singlu ukazała się ta piosenka. I know a call from a man Żeby być dokładnym, to wczoraj minęło 30 lat od wydania tej piosenki na singlu Time Will Crawl, David Bowie. 12 do 12, jeszcze tylko 12 minut na głosowanie na listę, w związku z tym polskieradio.pl/trójka. Neighborhood beat. brother strikes to his sister and says, it's like it's just us from now on. All we always need to hear both sides of the story. We need to hear both sides of the story. And the lights are all on, the world is watching now. People looking for truth, we must not fail now. Be sure, before we close our eyes, the line that has been drawn. They've been fighting here for years, but now there's killing on the streets. While small coffins are lined up sadly, now united in defeat. All we always need to hear both sides of the story. Well, the lights are all on. Chwila dla Phila, Both Sides of the Story i jeszcze tylko 6 minut głosowania na dzisiejszą listę. 1846 notowanie poprowadzi po 19 Piotr Baron, zapraszam w jego imieniu. A zakończymy sobie dzisiaj utworem grupy Mysłowic w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Pamiętam, że to było pierwsze miejsce na 1310 liście 9 marca 2007 roku. Ciekawe, dlaczego tak dobrze to pamiętam. Agnieszka, Sylwia, Marek, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Pięknej soboty i niedzieli. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będzie